Kyrkan. I den här rundturen tar vi hjälp av lokalhistorikern och släktforskaren Bengt-Göran Nilsson. Jag sitter ju nu framför Sveriges nordligaste medeltida kyrka. Man vet inte riktigt när den är byggd. Det man vet är att den invigdes 1472. Eller egentligen så invigde man inte kyrkan. Det står att man invigde altartavlan som finns här inne då. Och det var då Jakob Ulfsson Örnfot, biskopen från Uppsala, som var här och invigde det. Och man får väl då anta att kyrkan var i stort sett färdig då. Det innebär väl att den förmodligen började byggas omkring 1450 skulle jag tippa. Det var nog i samma veva. Kalix låg ju under Luleå pastorat tidigare och blev ju egen socken runt 1482 säger man, men jag tror att det är tidigare än så. Den här landsarkivarien Johannes Bureus skriver att Kalixborna slog fordon ihjäl herr Olof i Luleå. Och herr Olof i Luleå, han var alltså kyrkoherde där runt 1460. Jag skulle kunna tänka mig att han var en ganska hård man och Kalixborna gillade inte honom. Och man bildade helt enkelt eget från den här tiden ungefär. Kyrkan är ju röd idag, men den har inte alltid varit röd. Från slutet på 1800-talet så var den helt vitkalkad. Ändå fram till 1923 då den åter blev röd, som den tidigare var också. Och då, vid en renovering här 1955, fick man ju fram de här fina ornamenteringarna som man ser på både på den västra och på den östra gaven. På den östra är den lite enklare och på den västra är den rikligare. Och det är kanske ganska naturligt för att ingången till kyrkan, alltså det var ju på älven man färdades och så vidare, och färgstället låg här nedanför. Och man kom upp från färgstället på den här västra sidan och ingången var här, och det där var då vänt mot den sida där man kom in, så det skulle vara lite finare så att säga. När kung Karl den XI under sin regering är på besök i Kalix berättas det att kungen återger fyra märkvärdiga ting, som han säger, som han upplever här. En lax hoppar spontant upp i båten när kungen korsar älven. Det växer gräs mitt på landsvägen. Solen lyser hela natten och den finska prästen i kyrkan tappar konceptet och kan inte predika i häpenhet över kungens närvaro. Om du har möjlighet, fortsätt nu in i kyrkan och stanna först då i vapenhuset.